från vanliga står. Horisonter i varje vädersträck. Lever fortfarande på skuggan av en skugga. När eleaterna förnekade rörelse klev Diogenes fram som deras motståndare. Utan att yppa ett ord tog han några steg fram och sedan tillbaka. Han antogs då att presentera tillräckliga motbevis. En bortglömd gest. Bestick slår mot porslinet. Accentuerar tystnad. Den finns alltid kvar. Står bakom dörren. Bakom ryggar. Den ligger i soffor. Och sitter vid köksbord. Diogenes tog några steg. Här är spända armar. Här är metall i jorden. Ensamheten gräver djupa hål. Prövar stämbanden. Tomma rum ger fantasilösa svar. Samma. Samma. Samma. Det slätar ut ojämnheterna. Men skänker en patologisk längtan efter förändring. Här måste jag tala för mig själv. För att få höra röster alls. Måste tala för mig själv. För att få höra röster alls. tala för mig själv. Jag tala för mig själv. Jag får höra röster av. Måste tala för mig själv. För att få höra röster av. Den skänker en patologisk längtan efter förändring. Här måste jag tala för mig själv. Här måste jag tala för att få höra röster av. För att få höra röster av. För mig själv. Måste tala för mig själv. Höra röster av. Höra röster av. Men skänker en patologisk längtan efter förändring. Här måste jag tala för mig själv. Här måste jag för att få höra röster av. För att få höra röster av. För mig själv. Måste tala höra röster av. Höra röster av. Men skänker en patologisk längtan efter förändring. Här måste jag tala för mig själv. För att få höra röster alls.